Dimineața aceasta suntem Matei, capitolul 6, versetul 19. Vom citi până la versetul 21 inclusiv, unde spune Domnul Iisus: nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci aduceți-ne sau adunați-vă comori în cer, unde nu le distrug morile și rugina și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură, căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Poate vă întrebați oare ce subiect am în dimineața aceasta pentru noi. Și cred că privind în situația lumii în care trăim, veți fi de acord cu subiectul de astăzi, cu abordarea de astăzi. Cred că este destul de propice, de potrivită pentru noi. Vorbim despre economie și eternitate astăzi. Economie și veșnicie, pe românește, așa. Mi-a plăcut cei doi E. Economie și eternitate. Ideea cheie, la început vreau să o știm, este că în lumea noastră, tot mai tumultoasă, cheia stabilității, și tumultoasă mă refer acum economic, pentru că toate se rup de aici, spun unii, cheia stabilității pentru noi ca și creștini este perspectiva eternității. Dacă avem o perspectivă eternă, dacă avem în perspectiva noastră veșnicia, atunci putem să rămânem stabili, indiferent de ce se întâmplă din punct de vedere economic. Și presiunile, problemele lumii în care trăim, economii mai exact, sunt din ce în ce mai puternice. Și ele ne afectează pe toți, vrem sau nu vrem să recunoaștem. Chiar și cei mai bogați nu sunt liniștiți. Rockefeller, până l-a cunoscut pe Dumnezeu, mânca doar biscuiți, deși era cel mai bogat om din fața pământului. Și dorința lui, la întrebarea ce și-a dorit mai mult, era un dolar în plus. Încă un dolar. Deci nu contează cine suntem, cum suntem, ce stare avem. Tulburările și mișcările economice ne afectează pe toți. Spre sfârșitul secolului 20, spre sfârșitul secolului 20, un secol nu departe de noi, 221, doar la început, religia triumfantă a lumii noastre era creșterea economică. Și spuneam religie pentru că ea spunea așa: nu contează cine ești, nu contează de unde ești, nu contează absolut nimic, culoarea, religia, convingerile, atâta vreme cât există creștere economică. N-am de gând să calc pe bătături pe absolut nimeni. Ideea nu este să facem o lecție de economie, nici măcar politică. Ideea este să urmărim ce este mai important. Într-o lume în care economia, deși se încearcă din răsputeri să se stabilizeze și nu se întâmplă, cum rămânem noi stabili? Cum rămânem întregi la minte? Apropo, oamenii care se uitau pe vremuri doar la secțiunea sport, în ziarele pe care le citeau, astăzi scanează cu atenție secțiunile economice, sperând că doar vor găsi o speranță, o luminiță pentru ziua de mâine. Generația veche, care a avut parte și de alte crize, bineînțeles, și economice, îi este teamă. Este teamă să fie optimistă astăzi cu privire la viitor. Dar în timp, în acest timp, generația tânără, neexperimentată în ce privește crizele de genul acesta, și obișnuită cu siguranța zilei de mâine, pentru că bătrânii încă lucrează sau lucrau, nu are experiența să fie optimistă. N-are nici suportul. Experții economici nu prea știu ce să creadă. Ce să mai spună despre ce se întâmplă de fapt în lumea noastră? Sunt tot felul de explicații, printre care și ele conspiraționiste. Știți că e ăia care controlează totul și degeaba ne chinuim noi. Pe scurt, în lumea noastră există multă confuzie, mari îngrijorări și o mare frică, o frică în creștere pentru ziua de mâine. Spuneam experții economici, experții psihologi prevăd urmări dezastruoase în omenirea noastră cu privire la nivelul relațional. Divorțuri, sinucideri și multe altele, printre care și umplerea spitalelor de profil psihic. Și asta se întâmplă sub ochii noștri. Cu alte cuvinte, se împlinea, cum spunea Buchwald, legea lui: în timp ce economia se îmbunătățește, toate celelalte se înrăutățesc. Frumos spus, nu? În timp ce economia se îmbunătățește, toate celelalte se răutățesc. Ideea este că nu se îmbunătățește, oricât am încercat noi. Și deci, întrebarea noastră, ce facem noi creștinii? Ce facem într-o astfel de lume? Ne oferă Biblia, ne oferă Dumnezeu vreun sfat? De fapt, în contextul ăsta, oare ce ne avertizează Dumnezeu? Ce ne spune? Cred că o avertizare de multe, că există multe despre care am vorbit, este legată de un pericol al nostru, a creștinilor, și anume, și cred că este cel mai mare pericol la fiecare pas, în fiecare zi, indiferent cine suntem. Pericolul este să uităm că suntem creștini. Pur și simplu așa. Să avem o criză a identității, cum ar spune unii. Astfel, în grija noastră, spre exemplu, dau câteva exemple. În grija noastră după prețuri, ne-ați văzut, căutăm înnebuniți. Mi-a dat să văd ce n-am mai văzut pe vremuri. Oameni la coadă așteaptă, și nu să spun magazinul, să cadă prețurile spre seară, ca să poată să ia și ei mai multe chestii necesare. E trist că am ajuns așa. Într-o economie care promitea așa de mult. În grija noastră după prețuri însă, uităm de valori. Uităm de valori. Sunt multe valori, valori cu adevărat, dar ne amintim de ce spunea Domnul Iisus chiar aici, în versetul nostru. Nu vă adunați comori pe pământ, de subliniat, comori pe pământ, valori pe pământ, unde distrug moile și rugina, unde le sapă și le fură hoții. Adunați-vă, de subliniat, comori în cer, valori în cer, unde nu le distrug moile și rucina și unde hoții nu le sapă, nu le pot fura. Acolo, secretul, căci acolo unde este comoara ta, unde sunt valorile cu adevărat, acolo este și inima ta. Interesant este că întotdeauna Dumnezeu se pare că are ceva cu banii, cu posesiunile noastre. Pare că lucrul ăsta datorează faptului că au o legătură strânsă cu inima noastră. N-ai îmi zice în primă instanță că materialul cu imaterialul au așa o legătură strânsă. Dar Iisus așa spune. Unde e comoara noastră, ce reprezintă valoare cu adevărat pentru noi? Acolo este și inima noastră. Deci să ne punem întrebarea, ce valori avem? Ce numești tu valoare cu adevărat? Ce valori căutăm? Adevăratele valori? De exemplu, viața. Viața este o valoare pe care Dumnezeu ne-o dă. Am citit de curând despre China. Pentru că la capitolul ăsta economic citești o grămadă și printre altele afli că China este a doua mare putere economică din lume. Vine sau vine să credeți. Și este, unii spun că e prima, dar se lasă așa. Dar ce se întâmplă în lumea asta? Este o țară în care viața este într-un proces continuu de ieftinire. Da. De exemplu, dacă un șofer dă peste un pieton, trece mai înainte și înapoi peste el de câteva ori, că e mai ieftin mormântarea, e mai ieftină amenda pentru și toate costurile legate de uciderea lui decât spitalizarea lui. Vă vine să nu vă vine să credeți. Citeam despre China că să nebuniți să aibă băieți, nu fete. Și astfel imaginați-vă rata avorturilor. Este țara unde avortul este cu cea mai mare rată, mai ales la capitolul ăsta. E îngrozitor. Ieftinirea vieții. Pentru creșterea economică se sacrifică totul, inclusiv viața. Este țara în care este interzis și dacă ai mai mult de un copil, plătești și plătești din greu. Și amenzi, dar și costuri pentru mai mult de un copil, 2 sau 3, dacă ai curaj. Viața nu mai se pare că e o valoare așa importantă. O altă valoare pe care Dumnezeu ne-a dorit-o este cuvântul său. Spune că cuvântul său este viață. Iisus spunea ucenicilor, voi sunteți curățiți din pricina cuvintelor pe care ați auzit. Este ceea ce curățește și purifică viața noastră. Este focul, ciocanul, este apa. Toate aceste imagini extraordinare despre cuvântul Dumnezeu. Viața, cuvântul Dumnezeu este valoare în sine. Valoare Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. La urma urmei, despre cuvântul spune Ioan că s-a făcut trup. Iisus, cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi prin nehaș de adevăr. Dar știți ce spune Iisus despre cuvântul ăsta? Matei capitolul 13, vă deschideți câteva pagini mai încolo. Matei capitolul 13, pilda semănătorului, chiar așa practic încep acest capitol, un capitol în care Iisus face ce spuneam, îmi place mie să spun, e ca un iceberg care separă omenirea în două. Pe bune sau falși? Pe bune cu Dumnezeu sau în glumă? Uitați-vă însă, printre altele, sămânța, în versetul 22, explică Iisus că sămânța care a fost semănată printre spini, și nu la întâmplare aleg sămânța aceasta semănată printre spini, să nu credeți că este vorba doar despre cei necredincioși. Se întâmplă și cu noi, cei credincioși. Uitați ce se întâmplă cu sămânța asta. Este cel care aude cuvântul, ca noi în dimineața asta, dar îngrijorările vieții și înșelăciunea bogăției, puteți să spuneți și economiei, sufocă cuvântul și acesta devine neroditor. Hai să punem o întrebare. Câți ani ai de când ești la Domnul? Cât de crescut ești spiritual? Pentru că vom vorbi de probleme. Ce face economia? De asta m-am ales. E scoate în evidență maturitatea sau imaturitatea noastră, așa cum învățam anul acesta în cea mai mare parte a lui scursă. Deci maturitate. Din cauza lipsei ei, maturității, facem noi tot felul de prostii și nu rămânem pe linia de plutire. Sămânța care a fost semănată spin este cea care aude cuvântul, dar îngrijorările vieții și înșelăciunea bogăției. Apropo, ăștia sunt cele două părți importante ale economiei. Ceea ce oferă economia când o iei în brațe. Îți oferă îngrijorări? Pentru că niciodată nu ești prea sigur. Mă uitam că am făcut acum de curând o tranzacție și ne gândeam, hai mai repede să facem ceva cu banii, strângi că, dar poate rămâne fără ei. S-a mai întâmplat de alta. Îngrijorările vieții și înșelăciunea bogăției, ce promite economia asta, vine în coace și fă cu noi și drege cu noi, că va fi așa și va fi nu știu cum. Pensii peste pensii și asigurări peste asigurări. Dar uitați ce spune Iisus. Îngrijorările vieții și înșelăciunea bogăției sufocă cuvântul și acesta devine roditor. Apropo, cât timp mai avem pentru cuvântul lui Dumnezeu? Așa, faceți calcul, luați o bucățică de hârtie și faceți calcul. Dimineața, e? Dacă e. Pe la prânz te mai gândești? Mai cu cafea acolo deschizi Facebook-ul sau mai deschizi aplicația aia care ți-a instalat-o acum vreo jumătate de an, dar ai uitat de ea, care se spune că ar trebui să fie ajutor devoțional. Să aduc aminte să mai citești Biblia. Ajut, sunt aplicații care te ajută să recuperezi, dai zile înainte, ca să nu rămâi acolo să te uiți, să te simți prost. Înțelegeți ce vreți. Îngrijorările vieții ne ocupă mult timp. Cât timp avem de cuvânt? Este cuvântul roditor în viața noastră? Hai să ne uităm anul ăsta. Ce promiteam la început de an? Mai țineți minte mesajul la începutul anului? Vă uitați la mine ca și cum v-aș fi dat o palmă. Ne-am ținut de promisiuni? Putem spune că rodeam, data trecută că am rodit, data trecută spuneam că e diferență pe calea lui Dumnezeu între rezultate și roade. Biblia întotdeauna când vorbește despre dezvoltare, vorbește despre roade, niciodată nu vorbește despre rezultate. Roade. Chiar și când e vorba de grâu. Roadă, nu tone. Asta e sistemul ăla care unii dintre noi ne aduce aminte. Făcut pe cincinal. Și am făcut atâtea mii de tone. Vrăjeală, nu e adevărat. Deși țara putea. Nu, roade. Și spune că fiecare aduce 50%, 60%, 70%, 100% roadă. Aduce cuvântul lui Dumnezeu roadă. Cât am învățat? Am învățat despre răbdare. Suntem mai răbdători? Am învățat despre încercări, că Dumnezeu le folosește în viața noastră pentru a crește răbdarea. Suntem răbdători sau practicăm nerăbdarea prin încercările prin care trecem? Am învățat că putem să ne bucurăm prin, apropo de bucurie, învățam dimineața asta, prin încercări. Ne bucurăm sau ne îngrijorăm? Zicem, Doamne, scapă-mă sau, Doamne, deschidem ochii? Ne maturizăm sau doar pur și simplu îmbătrânim? Cuvântul Dumnezeu este o valoare, dar este oare o valoare pentru mine, pentru tine? Să-i prea greu să-l mai cărăm cu noi. nu e așa de important, nu mai e așa o valoare pentru noi. Adunați-vă comor în cer. Uităm astfel, la modul concret, apropo, practic, ce se întâmplă când îi se urcă economia la cap? Mai exact, îngrijorile vieții și înșelăciunea bogăției. Uităm că primii creștini, în principal, erau săraci. Au fost săraci. Și în fața unui olog, cerșetor, Fapte capitolul 3, au trebuit să recunoască așa, argint și aur, n-avem. Dar ce avem, îți dăm. În numele lui Iisus Hristos, scoate și umblă. Apropo despre lucrul ăsta, am citit despre Thomas de Aquino. Când a vizitat pe unul din papi, acesta din urmă i-a arătat o sumă mare de bani pe care o primise biserica și i-a zis, vezi, biserica nu mai poate spune argint și aur n-am. La care Aquino s-a zis, dar nici nu mai poate spune ologului, scoate și umblă. Deci, economie sau eternitate? Adevărul este că suntem într-o economie, dar dacă tot ceea ce vrem să ne alegem, tot ceea ce petrece noi timpul, tot ceea ce este pentru noi valoare, ceea ce oferă economia asta goală, griji și promisiuni deșarte, oare cât de înșelați suntem, cât de netrebnici suntem, cât de goi suntem? Este interesant, apropo, dacă deschideți cu mine la Apocalipsa, capitolul 3, la începutul acestei ultime cărți, Revelații, că asta înseamnă Apocalipsa, nu e babao, cum folosesc cum, vine Apocalipsa. Nu vine Apocalipsa, fraților, vine Iisus și Apocalipsa înseamnă dezvăluire, descoperire. Și uitați-vă, în capitolul 2, versetul 9, interesant este cum Iisus, bisericii cele mai sărace, ce-i spune că este? Versetul 9. Știu necazul și sărăcia ta, dar ești bogat. Știu necazul și sărăcia ta, dar ești bogat. Bisericii cele mai sărace spune că este bogată. Iar în capitolul 3, versetul 17, bisericii cele mai bogate, care, apropo, așa zice aia că e bogată, biserica din Laodiceea spune, pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic. Și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrenic de milă, sărac, orb și gol. Bisericii cele mai bogate îi spune săracă. O intitulează, o numește săracă. Deci, apropo, pentru noi, cum ne numește Iisus? Spuneam că primii creștini predominant erau săraci din punct de vedere economic și economia lumii. Se pare că situația asta economică în care ne aflăm, pe lângă faptul că creează o sumenie de probleme, pe măsură ce timpul înaintează, problemele se adaptează timpului și vremurilor în care trăim. Dar pe măsură ce creează probleme, ea scoate la iveală, cum spuneam și mai înainte, ce? Realitatea din noi. Realitatea din fiecare dintre noi. Hai să ne gândim. De exemplu, sunt multe biserici care le este rușine să recunoască că valorile și prioritățile după care aleargă nu sunt valorile lui Dumnezeu. Căutăm mai mult clădiri. Căutăm mai mult să impresionăm. Și o chestie românească am văzut, bine, nu s-a întâmplat la noi, că nu e nimic nou sub soare, dar pe vremea lui Ceașcă spuneau, pocăiții sunt proști, n-au școli, sunt săraci, n-au pile, n-au influența, n-au nimic. Și după 89, ce au zis pocăiții? Stați că vă arătăm noi. Ce? Vă arătăm că avem și bani, avem și locații, avem și instituții, avem și putere, avem și influență, avem și școli. Și ce mai școli? Stă mintea în loc că te uiți la campusurile, unele campusuri, în România mă refer. Și au unele biserici, pur și simplu, se laudă ca fiind cele mai mari, ca clădire, din Europa. Dar sunt goale. Și chiar dacă sunt pline, întrebarea este ce fel de oameni le umplu. Familiile creștine descoperă că au alergat mai mult după, mai mult decât după pâine și hrană. Astea sunt lucruri necesare. S-a consumat viața și energia și resursele mai mult decât după aceste lucruri. Prea mulți creștini au picat în cursa asta. Mă gândeam la lucrul ăsta și mi-am dat seama de o chestiune foarte importantă. Există o anumită cursă, se numește inventarea de nevoi artificiale. Nu știam cum să o numesc, dar am zis așa, inventarea de nevoi artificiale. Ea se numește pe românește, că este o expresie folosită des, stritul necesar. Toată lumea e nebunită. Stritul necesar, frate. Mă duc și eu în Spania. 2 ani stau. Și dus a fost, s-a dus și familie, și copii, și nevastă, și dragostea din tâi, și Domnul s-a dus. Dar are mașină de 10.000 de euro. Cred că doarme în ea. Stritul necesar. Mulți dintre noi creștinii picăm în cursa asta, sau suntem în pericol de a pica în cursa asta, inventării de nevoi artificiale. Dar știți ce facem? Plătim din greu. Am spus mai înainte. Familii destrămate, copii rămași pe drumul, biserici goale, misionari tot mai puțin. Vorbeam cu un pastor de la țară. Și interesant este că știu cazul foarte bine. În satul respectiv, 95% s-au întors la Dumnezeu. La ora actuală, 95% sunt plecați în alte țări. Câți dau zeciuială din cei care sunt plecați în alte țări? 1. Nu 1%. 1, o singură persoană. Și nu sunt puține, apropo. Că vorba aia e 95% din sat. Unul singur. Care sunt valorile noastre? Care e cursa pe care alergăm? Apostolul Pavel în Filipeni vorbește despre cursa aceasta alergării, că spune dă înainte, spre cer. Și nici măcar spune, nu consider că am și apucat pe Dumnezeu. Nu. Mă străduiesc, alerg. Imaginea în original este ca un mic. Ați văzut un alergător din asta de viteză? I-a plecat 80%. Pentru că viteza și direcția lui trebuie să fie maximă. Ce curs alergăm noi? Cursa economiei. Ce facem? Apropo, despre economie și veșnicie, cum le împăcăm pe ăștia două? Le împăcăm? Cu siguranță că nu trebuie să vindem tot și să ne mutăm în peșteri. Nu asta înseamnă, apropo, simplitatea creștină. Se vorbește adesea despre simplitatea creștină. Și numele simplității creștine, unii au făcut așa. Am mutat în... Dar Domnul Iisus nu ne-a chemat să ne ducem în munți. Mă rog, dacă nu există vreun scop specific anume pe cineva pentru care mergem acolo. Dar simplitatea creștină nu este aceasta. Simplitatea creștină este o chestiune de priorități. Nu de avuții. Exemple. Am 2 exemple. Avram. Avram era un om bogat când l-a chemat Dumnezeu. Interesant este că Dumnezeu când l-a chemat pe Avram nu i-a zis, Avrame, lasă toate bogățiile tale, vinde tot ce ai și vină după mine. Treaba asta i-a spus altcuiva. I-a spus-o Domnul Iisus la tânărul bogat. I-a spus, vinde tot ce ai și vină după mine. Dă săracii și vină după mine. Lui Avrame i-a spus, Avrame, ieși din țara ta, din familia ta, din rudenia ta și vină în țara pe care ți-o arăta. Avram era extrem de bogat, spune cuvântul Dumnezeu, specifică lucrul ăsta, dar este omul care a învățat să onoreze pe Dumnezeu cu tot ce avea. Exemplul cel mai concludent este în Geneza, capitolul 14, după ce are o victorie extraordinară împotriva multor împărați, șmecherea evremii, cu alte cuvinte, el întâlnește pe Melchisedec, împăratul Salemului, care era preot, și spune că i-a dat în versetul 20 zeciuială din tot ce avea. E o mare lecție. Problema nu este că ce i-a dat. Întrebarea este de ce i-a dat din tot ce avea. Adesea noi când vorbim despre zecială, numai la versetul ăsta nu ne gândim. Dar inima zecielii este, apropo, inimă. Este o problemă de inimă. Putem să ne aburim singuri în economia noastră, că aburim pe Dumnezeu, că dăm 10% din ce facem, din bani. Dar timpul nostru, cât dăm? Sau e numai al nostru? Slujirea noastră se măsoară la fel, în felul în care dăm? Sau există slujiri în care nu-s de nasul nostru? Eu am școală. Mi s-a spus în față. Oare ce înseamnă simplitate creștină pentru noi? Problema e de priorități. Ce e mai important? E Dumnezeu? Ești gata să faci orice? Când Dumnezeu ți-o cere? Lot, la polul opus, era cu un ochi la slănină și cu unul la făină. Nu că era sărac, dar nu-i ajungea, frate, o chestiune de inimă. Era cu un ochi la cer și cu un ochi la lume. În Geneza 13:10 spune că el s-a uitat și a văzut câmpia Sodomei și Gomorei. Era bine udată și era de promițătoare. Și așa a făcut. Apropo, ochii noștri special unecă. Este o boală a oilor să uită printre gard, printre zăbrele. E mai verde iarba dincolo. E mai mișto mașina vecinului, e mai mișto casa vecinului, e mai mișto și nevasta, sau mă știu ce o mai fi. Și prietenii, parcă sunt mai faini. Orice, asta este economia lumii în care trăim. Asta ne învață, să ne uităm printre zăbrele. Oi cățărătoare se numesc. Simplitatea creștină este o chestiune de priorități. Și astfel învățăm de la Lot că simplitatea creștină este o chestiune de viziune, de felul cum vedem, de felul cum ne alunecă ochii. Hai să ne punem întrebare. Spre ce anume ne alunecă ochii în ultima vreme? Cel mai mult. Apropo, cum ne măsurăm viața noastră? Cum ne măsurăm economia? Care este economia, de fapt, noastră? Este viața măsurabilă în funcție de ce avem? Trăim într-o lume în care, adică, nu e spunem cu cine te însoțești, asta mai încolo, pic, dar spunem, frate, ce ai? Cât ai în bancă? Ce mașină ai? În ce cartier stai? Ca să spun cine ești. Ce și cât contează. Dar să ne punem întrebarea simplă. Avem nevoie, avem, chiar avem noi nevoie de tot ce au oamenii? De casele lor, mașinile lor, jucăriile lor, influența lor, puterea cu care se laudă. Apropo, există frați creștini în lumea noastră care n-au mai nimic. Dar există de asemenea frați creștini care suferă de obezitate. Nu ca o problemă hormonală, pur și simplu, nu se oprește din a mânca. Și cea mai mare greutate pe care o ridică este o telecomandă. Există creștini de genul ăsta. Când vine vorba de război, înapoi, la plăcinte, înainte. Există și creștini care sunt strângători. Se numesc colecționari, astăzi, apropo. Să laudă colecțiile lor de aia, de aia. În același timp există creștini care mor de foame. Există misionari care pur și simplu duc lipsă în lucrurile cele mai elementare. Cum se face? E o problemă de economie. Ce să facem concret? Ce să facem? Apropo de priorități, spuneam că simplitatea creștină este o chestiune de priorități. Hai să ne examinăm prioritățile. În mod individual, în familia noastră și în biserica noastră. Ce este cel mai important? Și ne gândim la felul cum ne cheltuim banii, la felul cum ne cheltuim timpul, la felul cum ne cheltuim inima. Pentru că asta facem. Ne cheltuim sau nu vrem inima. Care sunt prioritățile? Să ne examinăm prioritățile. Ce este cel mai important pentru noi? Individual, pentru mine, pentru tine, ce este cel mai important? Ce te face să înflorești, să zâmbești cu gura până la urechi? Dacă cumva n-am înțeles despre ce este vorba. Să ne întrebăm apoi pentru ce? Și pentru cine trăim? Trăim pentru noi? Ce e mai important? Sau pentru gloria lui Dumnezeu? Pentru cer? Pentru pământ? Pentru oameni? Apropo, te deranjează când ai făcut un lucru și n-a zis nimeni să rămână? Sau mersi? Sau du-te mai încolo? Sau cum e vorba aia, ai făcut bine, data viitoare fac eu. Te deranjează? Pentru că asta înseamnă pentru cine sau pentru cine trăim. Ce să mai facem? Ne examinăm în mod sincer, personal și am spus și ca biserică și în familie noastră. Să ne rugăm, un lucru care putem face este să ne rugăm pentru liderii noștri. Și începem de la țară și continuăm cu biserica. Ce se face cel mai mult este că ridicăm pumnul. Bă, dar suntem niște critici așa de acerbi. Eu am zis că mă las de comentarii. Dar nu mă pot, că mă uit așa. Băi, ce acide sunt. Și cine sunt în top cu cele mai acide comentarii? Creștinii. Dar ce le iese din gură? Nu contează pe ce site, despre ce este vorba. Ei știu tot, despre toate. În loc ar trebui să ne rugăm, să ne rugăm la Dumnezeu să le dea liderilor noștri înțelepciune de sus. Neemia asta a făcut, să știți. Și împăratul, care era păgân, i-a zis: spune-mi ce vrei să-ți dau, de ce ai nevoie. S-a făcut. Ceea ce era imposibil de făcut, de realizat, s-a realizat. Să ne rugăm pentru ei, pentru viziune de sus. Că se pare că viziunea economică ne duce tot în jos. Ce să nu mai facem, dacă tot vorbim, ce să facem? Să nu ne panicăm. Duminica trecută învățam despre, de fapt, nu duminica trecută, două duminici în urmă, despre ce spunea Iisus în Ioan 14:1, să nu vi se tulbure inima. Păi, într-o astfel de economie nebună, ne panicăm. Să nu ne tulburăm. Iisus ne spune ca o poruncă: să nu vi se tulbure inima, nu lăsați să fiți afectați de lume, de economie. Ioan 16:33 spune: în lume veți avea necazuri, dar curaj, eu am biruit lumea. Am putea să spunem: în lume veți avea probleme economice, dar curaj, eu am biruit economia. Nu contează aceste lucruri. Să nu lăsăm să ne definească ce suntem, cum suntem. V-am zis de Neemia, nu? În vremurile cele mai tulburi, Dumnezeu, ceea ce era imposibil, a făcut posibil. Ce a făcut? Exact ce spuneam înainte. Și a examinat prioritățile. S-a uitat în el, în familia lui, în popor, și a zis: trebuie să fac ceva. A zis: nu vreau să trăiesc pur și simplu ca paharnic la sus, vreau să fac ceva cu viața mea. Și Dumnezeu i-a arătat ce să facă. S-a rugat 4 luni și a postit și Dumnezeu a mișcat lucrurile. Nu ne putem aștepta țara să schimbe dacă nu suntem în stare să ne rugăm o săptămână în post și rugăciune împreună. Că mă uitam cât de greu este să ne strângem. Apropo de timpul potrivit, niciodată timp potrivit pentru a construi sau pentru a dărâma sau a ne extinde. Întotdeauna se vor ivi chestiuni, apropo. Întotdeauna trebuie să existe ceva. Nu e aia, ba e aia, ba nu acum, că plouă, că ninge, că e soare, că e prea cald, e prea frig. Eu sunt maestru la capitolul ăsta. Eclesiastul 11:4 spune: cine se uită după vânt, nu mai seamănă. Și cine se uită după nori, nu mai seceră. Și am văzut treaba asta practic, să știți. Așa este. Mă uitam și mă întrebam: cum de are curaj tata să plece la secerat, la tăiat de coceni, cum spune, când era norat? Că dacă plouă, plouă și gata. Porunca lui Iisus din Matei 28: mergeți în toată lumea și produceți Evanghelia și faceți ucenici, învățându-i ce v-a poruncit eu, este încă valabilă, n-a expirat. Apropo, cum era lumea când a dat Iisus porunca asta? Vă spun eu, economia n-arată deloc bine, șomajul exista și atunci, existau războaie, taxele sau birurile erau destul de mari, persecuții de asemenea, salarii mici și toate, tot tacâmul. Și Iisus a spus: mergeți în toată lumea și produceți Evanghelia. În timp ce faceți orice, să nu uitați să faceți ucenici. Ce-au făcut primii creștini? Au mers prin credință, nu prin economie. Nu se uitau la secțiunea economic să vadă ce mai zice, cum este coeficientul ăla, cum se numește. E un coeficient care se uită ăștia, care se uită în hârtii toată ziua, după el în fiecare zi. În fine, lasă-l. La burs. Ceva de genul ăla. Deci, ce dictează împlinirea promisiunii sau poruncii lui Iisus Hristos? Dacă economia, cum merge lumea, nu. Ei au ascultat, au mers, s-au încrezut în Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor lor și s-au sacrificat, apropo. Mult s-au sacrificat în a împlini promisiunea, porunca lui Iisus Hristos de a duce Evanghelia. Și am zis sacrificat? Sacrificiu, da. Sacrificiu este ideea cheie, termenul cheie, lucru cheie aici, în economia lui Dumnezeu. Apropo de economia lui Dumnezeu, sacrificiu. Nimic nu se face fără sacrificiu. Jacob Stam spunea: o, Doamne, singurul lucru pe care știm noi despre sacrificiu este cum să-l pronunțăm. Asta e rugăciune care trebuie să o recunoaștem și noi. Cu privire la noi, luxul a devenit o necesitate, o obligație chiar. Dacă are vecinul, dacă are vecina, refuzăm să renunțăm la jucării care ne ocupă, din păcate, mult timp, prea mult timp. Vorba aia, spunea cineva, am muncit greu din greu pentru ele. Lasă-mă în pace. Uitați-vă în Efeseni 4:28. E o idee foarte simplă acolo. Bineînțeles, într-un context. Spune că cine a furat, să nu mai fure. Apropo, asta este ocupația națională. Că se știe, toată lumea fură. Dar spune, ci mai degrabă să lucreze. Dar de ce? Să-și cumpere jucării. A, nu spune așa, așa. Spune, ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie. Iată un motiv pentru a munci. Hai să gândim serios. Noi de ce muncim? Există oameni, dar aș vrea să vândem, să-i căutați pe acești oameni. Știți cum arată oamenii care muncesc să-i ajute pe alții? Ți-e altceva. Ăștia sunt cei care fac cei mai mari sacrificii. Ăștia sunt cei care renunță la jucării, că n-au timp de ele și nu-și pot permite. Că întotdeauna există cineva în nevoie. Dar uitați-vă, simplu îndemn aici, să căutăm să muncim în mod cinstit pentru a ajuta pe cei care sunt în nevoie. Din cauza asta sunt săraci. Apropo, asta spune economia în Dumnezeu. Apropo, am o ilustrație aici. Spune că un pastor a candidat pentru postul unei biserici. Postul de pastor. Și biserica asta avea un comitet de 6 membri. Iar aceștia i-au cerut pastorului candidat să trăiască prin credință, i-au spus ei. Că nu aveau bani să-i ofere un salariu. Plătească un salariu. Pastorul le-a făcut o sugestie practică cu privire la ce a spus ei, să trăiești prin credință. Le-a sugerat ca fiecare dintre cei 6 să pună la un loc salariile și apoi să împartă la 7 și a zis, și astfel noi toți 7 putem să trăim împreună prin credință. I-au spus să-și caute altă biserică. Din păcate e adevărat. Întrebarea pentru noi de multe ori care stă pe buze este, e ok? Așa se spune, e ok? Da, da, e ok? Aș vrea să fac asta, aș vrea să mă duc misionar, dar e ok? Aș vrea să dăruiesc pentru lucrarea, da, dar e ok? Adică cu altfel, sunt în siguranță? Mai rămâne ceva sau sunt în siguranță? Să nu cumva să fac o prostie. Când întrebarea corectă este, voia lui Dumnezeu este lucrul respectiv? Este voia lui Dumnezeu să facem? Apropo, când poporul Israel, când i-a spus Dumnezeu din robia egipteană, a spus, a pus întrebarea, e ok țara asta? Po, nu, au venit scoadele și au spus, sunt uriași, au zidurile pe câte mari, atât de late și așa mai departe. Nu e ok. Ce s-a întâmplat? Au plătit cu vârși înălțat. 40 de ani în pustie. Putea să ajungă în 11 zile. Spunea cineva foarte frumos, credința nu înseamnă să crezi în pofida dovezilor. Adică sunt cam puține și n-ai ce face. Aie, cred. Ci să asculți în pofida consecințelor. Apropo, asta e lecția care învățăm în Evrei 11. Oamenii ăia, ca și noi, au ascultat de Dumnezeu în ciuda consecințelor. Avram a zis, păi, asta e, pierd familie, ce-ai văd, că știe Dumnezeu mai bine. Moise, lasă că renunț la Egipt. Să fiu cel mai tare din lume. Imaginați-vă, la asta a renunțat. Și a ales școala lui Dumnezeu. A ales să învețe să tacă mai întâi. Dacă oamenii aceștia s-ar fi uitat la circunstanțele lor, n-am mai fi avut Evrei 11. Ar fi fost pauză. S-ar fi terminat la Evrei 10. Gata. Astfel, în economia lui Dumnezeu și ne-a apropiat de sfârșit. În economia lui Dumnezeu înțelegem așa. Vremurile grele înseamnă oportunități. Sunt vremuri de oportunități. Asta spune economia lui Dumnezeu. Când e greu, e bine. Cu cât e mai greu, cu atât mai mare Dumnezeu. Și apropo, ăsta e un principiu al economiei lui Dumnezeu care se aplică în orice. Când Dumnezeu e mare, El afectează lucrurile. Păcatul e mare, spre exemplu. Când Dumnezeu e mare, problemele sunt mici. Nu există. Când Dumnezeu e mare și învățăm la oamenii ăștia, nu contează prețul. Nu contează dacă economia merge sau nu merge. Asta lumii. Înțelegem de ce Pavel spunea 1 Corinteni 16:9, întrucât mi s-a deschis o ușă largă pentru o mare lucrare, spune, dar sunt și mulți potrivnici. E cam ciudat așa. Am aici o ușă mare, largă, pentru o mare lucrare, dar sunt mulți potrivnici. Vremuri grele, vremuri de oportunitate. Apropo, ce vremuri grele a permis Dumnezeu în viața noastră? Să deschidem bine ochii, să învățăm economia Lui. Spuneam de la început că ideea cheie este stabil rămânem când învățăm să ne uităm la lucrurile din economia noastră prin perspectiva veșniciei. Pentru noi se traduce așa. Când te uiți la dificultăți prin ochii credinței, ele devin oportunități sau uși deschise. Când te uiți la Dumnezeu prin ochii dificultăților, toate ușile sunt închise. Nu se poate face nimic. Hai să mergem acasă. Nu e bani. Nu putem. Suntem prea puțini, prea mici, în cartierul greșit. Nu se poate. Deci ce facem? Întrebări practice pentru noi. În subiectul acesta spuneam noi la început destul de practic pentru noi. Economie și eternitate. Suntem gata să ne examinăm prioritățile? Pe bune. Pentru că acolo se începe. Spuneam de Neemia că asta a fost primul lucru a făcut. Știți cartea lui? Dacă n-ați citit-o vreodată sau de multă vreme. A căzut pe genunchi. Și a examinat viața. Suntem gata să renunțăm la jucării? De cele mai multe ori veți rămânea uimiți că problema stă în jucăriile noastre, cum place mie să le numesc. În lucruri care au pus stăpânire pe noi, fără de care suntem nefericiți. O fi ea și cafeaua, mă rog. Suntem gata să renunțăm la jucării? Vorbeam despre sacrificiu ca fiind un lucru cheie. Suntem gata să facem niște sacrificii? Pași mici. Adică un picior înainte celuilalt. Azi renunț la o felie de pâine, gândindu-mă că există unul care nu mănâncă niciuna pe ziua de astăzi. Să știți că principiul funcționează în multe chestii. Sacrificii. Citeam despre Hudson Taylor, omul care a revoluționat și care a dus Evanghelia în China în vremuri când nimeni n-a făcut-o. A început să se antreneze în sacrificii. Pe lângă faptul că a început să lase părul lung ca să se tundă în stil chinezesc, se îmbrace, dar spunea că mânca din ce în ce mai puțin. Se antrena. Sacrificiile se învață. Nu ne naștem cu ele. Și apropo, să ne punem în ultimul rând întrebarea. Ne preocupă oamenii, sufletul lor, pe bune, veșnicia lor? Când a fost ultima dată când a stat așa, dar să stați și să vă uitați la oamenii din jur? Și să vă întrebați, bă, cu ăsta o să mă văd în cer? Că nu știu, poate alte lucruri facem cu ei. Sau poate am renunțat, ne-am izolat, nu mai avem nevoie de oameni. Dar să ne punem întrebarea, bă, ce se întâmplă cu tare? Merge în cer? Unde merge? Dacă moare acum, unde se duce? Și astfel putem să ne punem întrebarea finală, ne preocupă economia sau veșnicia? Pentru că putem în economia noastră să ne preocupe veșnicia. Și atunci lucrurile se schimbă. Pentru că spunea Walt Whitman, ceasul arată momentul, dar întrebarea este ce arată eternitatea. Ceasul arată momentul, dar ce arată eternitatea? Îmi place o poezie, mi-am adus aminte de ea și am adăugat-o chiar la sfârșit. Ce viața ta, Costache Ionic? Spune, e o peniță cu care scrii mereu pe un drum și apoi, la ultima portiță, ce ai scris pe-a drumului tăbliță nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe în vânt și fapte rele rămân pe veci ca într-un album. Păzit e scrisul tău de stele, de a-i pune mări întregi să spele nu se mai șterge nici de cum. Să nu te minți că în veșnicie trecutul se preface în scrum. Sunt mulți creștini care cred așa. Căci Dumnezeu stă mărturie că tot ce în fața Lui se scrie nu se mai șterge nici de cum. În ceasul greu de judecată îți vei citi întregul drum, vei zbucni în plâns deodată, dar nici o slovă înlăcrimată nu se mai șterge nici de cum. Iisus pe lemn, răbdând arșița, Iisus e prețul tău acum. Te face alb ca lămâița. Și tot ce a scris pe drum, pe nița, nu mai rămâne nici de cum. Azi aduți viața ta și greșul, Iisus își șterge al vieții drum. Cum trece prin nisip vârtejul, dar dacă azi nu prinzi prilejul, altul nu-ți mai rămâne nici de cum. Hai să rugăm. Tată, îți mulțumim și pentru acest cuvânt. Mulțumim că Tu ne înveți să trăim veșnic, dar să trăim veșnic începând de aici pe pământ. Refuzând să ne dicteze viața și traiul nostru economia în care trăim, economia lumii și învățând economia Ta. Învățând să privim lucrurile și să judecăm lucrurile, să facem lucrurile după economia Ta. Știind că suntem veșnici, vom sta înaintea Ta, vom da socoteală pentru lucrurile pe care nu le-am făcut, deși Tu le-ai plănuit pentru noi. Să le facem. Mulțumim că lucrurile cu Tine sunt simple și simplitatea Ta constă în a Te pune pe Tine pe primul loc și a Te lăsa pe Tine să conduci viețile noastre, să dictezi viețile noastre. Așa că Te rog să ne înveți pe fiecare dintre noi, să ne arăți fiecare dintre noi care sunt prioritățile pentru ce trăim. Să ne arăți cum suntem furați de tot felul de lucruri. Să ne arăți, Doamne, cum putem să facem sacrificii, să învățăm a sacrifica pentru Tine, pentru scopurile Tale. Doamne, Tu poți să ne înveți să avem sufletul oamenilor în gândul nostru, în scopurile noastre. Să trăim astfel pentru veșnicia lor. Tu să lucrezi, să Te folosești de viețile noastre, Doamne. Și mulțumim că Tu promiți că în orice vreme Tu lucrezi, Tu poți lucra. Deschide-ne ochii să vedem oportunitățile pe care Tu le pui în față. În numele lui Iisus Hristos te rugăm toate acestea. Amin.